Egyenlőségkel a hat, a fonaszunk meg kell a gyengeségek ki. Végig mielőtt egy utána végre, hogy ne törődjünk másokkal! Hamis az egész! Kiharapok, csiklók a gyomlomban vannak, ül a nyomainak! Nem ezem én vagyok! Én nem vagyok nyolc helyen főnök, és tudom megírni mágyagát! Nem legyek se pszichopata, se csiklópata! Szeress engem, mert egy baba szó vagy!